राम श्रद्धे समझे श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल अष्टमी विकल संबत 2059 10 जनवरी 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सभी उत्साह से लग जाओ जैसे सिद्धि पाए हुआ उत्साह हो रहे ऐसा सिद्धि है। एक कहानी आती है कहानी वर्षा नहीं हुई देखे तो सारा वर्षा नहीं हुई तो मौर्या ने सलाह करी कि भाई वर्षा हुई नहीं तो गहरे जन बोलते हम तो अपने तो बोलना शुरू करो पिहू पिहू बोलने लगे बोलो बोल फिरने तो घटा गई भी घटा तो हुई कुछ बोले तो अपने अपने घटा करो घटा करी घटा करने के बाद में फिर वर्षा करी जो वर्षा हुई जमान हो गया तो मोरी हम पहले पहल करी घर जैसे ना बोला नहीं बोले जो ना घर जाएंगे बोले ना घर जाएंगे इस तरह से वहां पर आप पहल करो सब उत्साह से चलो भगवान ने मेरे भगवान की प्राप्ति कर रही है सब एक अब अपने काम करो बस भगवान आओ काम बेकर वहां लज्जा हो श्रम आवे तो करो ये काम तो मत करो अपन ये मतलब है अपने उत्साह करो अब बात है तो अपने उत्साह से चलो भगवान ने वहां भगवान के चरणों में लग जाओ फिर कुछ भी हो रहे अपनी विजय है सब भगवान ही संभाल से भी ऐसे उत्साह से करो जैसे भगवान प्राप्ति हो जाती हूँ ऐसे उत्साह से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ बस काम नहीं कहा या क्या कहना कोई काम नहीं कोई धंधो नहीं कोई दुकान नहीं कोई काम करना नहीं काम जो है कीड़ा से करवा रहे कपड़ा जोड़ा दे बंद करो हर बंद करने करो हम बंद करने हम बंद करो बैठो काम करो सुनो सुनो अपना काम है हमारे काम में बता रहा हूँ अपना अपना काम संभव सभी भगवान से मिलेंगे फिर भगवान भी करेंगे भगवान है भरोसे काम करता है उसी सिद्धि होती है नियम है सिद्धि सिद्धि और समभूत समतम योग उचित है सिद्धि असिद्धि में सम रहे इसका नाम योग है गीता में योग गीता का सिद्धि इसी में सम सिद्धि में सम असिद्धि में सम सिद्धि असिद्धि में सम तो सिद्धि असिद्धि सिद्धि सिद्धि और समभूत तीन मारा है सिद्धि सिद्धि और निर्विकार क्षमा श्रद्धा व सिद्ध हो क्षमा श्रद्धा व सिद्ध हो और सिद्धि सिद्धि और निर्विकार था सिद्धि सिद्धि और समभूत हुआ समर्थन योग उचित है। क्या बात है, तो तीन बार भगवान कह दिया करता साधन उचित है। श्रद्धा समय श्रद्धा और सिद्ध हो कृत्वा पहना निवेद्य थे सिद्ध सिद्धि और समभूत समत्व योग उचित है। चार बार बोलोगे तो बोलोगे तीन बार तो मेरे को याद आ गया। चार बार बोलते उसे बताओ जो गीता है याद करो। हमारे सिद्धि असिद्धि में समराना अपना तो सिद्धि सिद्ध स्वम भूत समय श्रद्धा व सिद्ध हो समय श्रद्धा व सिद्ध हो सिद्धि सिद्धि और स्वम भूत समत्व योग उचित है। अपना तो योग सिद्धि हुई जोर से चलाओ भगवत प्राप्ति में। भगवान नाम जप करो कीर्तन करो पद गाओ भगवान चरित्र पढ़ो भगवान चरित्र पढ़ो देखो मैं समय नहीं जाता और मन लाग जाए तो चुप हो जाओ करते मन लग जाए बस कुछ भी न करना भगवान का भजन है। कुछ भी केवल भगवान की आश्रित होकर भगवान के भरोसे चुपचाप भजन। संसार में है परिश्रम समय विश्राम है भगवान यहाँ विश्राम समय है और परिश्रम है और संसार वस्तुओं का आश्रय है। अपने वस्तुओं का आश्रय नहीं आश्रय भगवान का है विश्राम समय देख विश्राम सब काम ठीक हो जाए। भगवान के भरोसे कर दो सब काम ठीक होगा। सिद्धि सिद्धि समत्व योग उचित है। सुख दुख के समय करता लाभ लाभ जया जय तो युजा युजस्व दैव पाप सुख दुख के समय करता लाभ लाभ जया जया जय लाभ लाभ सुख दुख के समय करता अपने निर्विकार रह करके भगवान में लग जाओ। फिर भगवान जाने वाले काम जाने अपने तो लगे रहो हर से लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी राम जैसे लागे रहो भाई अपने सिद्ध सिद्ध और निर्विकार बताया है। समा श्रद्धा सिद्ध होते सिद्धि सिद्ध स्वभूत्व समता न हो समर्थन योग उचित है। प्रयत्न तत्मान तू इस पर लिखा है मधुरदासदे ने प्रयत्न सिद्ध करे प्रयत्नाथ यतमान प्रयत्नाथ यतमान प्रयत्न लग जाओ अच्छी तरह से। मौर्य बोले पहले पसे पसे पसे पसे पसे पसे पसे पसे पसे पसे मौर बोले आप गर्जना करो गर्जना उन्हें मेघ सुने मेघ तो है माँ तो मैं बस बदल बदलाव पसंद लगे अपना अपना काम है अपने बोलो अपने बोलने के लिए तो आए थी वो विचार करना चाहिए। राम नाम है राम नाम राम सकल नाम अनुतिका ओम नाथ सकल मधुदिका नारद जी ने वरदान मांगा भगवान से भगवान ने वरदान दिया है वो नाम है राम का बने अपने बड़ भाग्य जो रोजीना नाम लेते रोजीना नाम लेते हैं जितना नाम का प्रभाव जानेगा उतना ही लाभ अधिक होगा समझे इतना ही तुलसीदास जी महाराज ने जन्म लिया तो जन्म लेते ही राम राम राम राम, राम बोले तो उसका नाम राम बोला रखा था। राम बोला नाम तुलसीदास जी रखा नाम राम बोला नाम। हे संत हुए राम नाम कारण से। शेठ जी ने यही कहा गीता का प्रचार हुआ नहीं है। गीता का प्रचार तब जहां आ जाए तो जन्मता ही बालक गीता पर है। गीता बोले गीता श्लोक है जन्मता ही तब सामने गीता का प्रचार हुआ है। जन्मता ही बालक जन्मता ही बोले।